3. อนาคตวานอนุโลมบุคคลจักขุนตริยมูลกนัย281อนุโลมปุจฉาจักขุนตรีของบุคคลใดจะเกิดโสตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโสตินทรีย์ของบุคคลใดจะเกิดจักขุนตรีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขุนตรีของบุคคลใดจะเกิดคานินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเหล่าใดจะอุบัติในรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพพานจักขุนตรีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่คานินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้จักขุนตรีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและคานินทรีย์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาคานินทรีย์ของบุคคลใดจะเกิดจักขุนตรีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขุนตรีของบุคคลใดจะเกิดอิทธินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเหล่าใดจะเกิดในรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพพานและบุคคลเหล่าใดมีปุริสาเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพพานจักขุนตรีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่อิทธินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้จักขุนตรีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและอิทธินทรีย์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาอิทธินทรีย์ของบุคคลใดจะเกิดจักขุนตรีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขุนตรีของบุคคลใดจะเกิดปุริสินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพพานและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพพานจักขุนตรีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่ปุริสินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้จักขุนตรีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและปุริสินทรีย์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาปุริสินทรีย์ของบุคคลใดจะเกิดจักขุนตรีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขุนตรีของบุคคลใดจะเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดจะเกิดจักขุนตรีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในอรูปภูมิแล้วปรินิพพานชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่จักขุนตรีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและจักขุนตรีก็จะเกิดอนุโลมปุจฉาจักขุนตรีของบุคคลใดจะเกิดโสมนัสสินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเหล่าใดมีจักขุเกิดได้มีอุเบกขาจักอุบัติแล้วปรินิพพานจักขุนตรีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้จักขุนตรีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและโสมนัสสินทรีย์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาโสมนัสสินทรีย์ของบุคคลใดจะเกิดจักขุนตรีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขุนตรีของบุคคลใดจะเกิดอุเปกขินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเหล่าใดมีจักขุเกิดได้มีโสมนัสจักอุบัติแล้วปรินิพพานจักขุนตรีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่อุเปกขินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้จักขุนตรีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและอุเปกขินทรีย์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาอุเปกขินทรีย์ของบุคคลใดจะเกิดจักขุนตรีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในอรูปภูมิแล้วปรินิพพานอุเปกขินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่จักขุนตรีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้อุเปกขินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและจักขุนตรีก็จะเกิดอนุโลมปุจฉาจักขุนตรีของบุคคลใดจะเกิดสัตทินทรีย์และปัญญินทรีย์และมนินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามนินทรีย์ของบุคคลใดจะเกิดจักขุนตรีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในอรูปภูมิแล้วปรินิพพานมนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่จักขุนตรีไม่ใช่จะเกิด บุคคลนอกนี้มนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและจักขุอินทรีย์ก็จะเกิดจักขุอินทรียมูลกนัยจบคานินทรียมูลกนัย282อนุโลมปุจฉาคานินทรีย์ของบุคคลใดจะเกิดอิทินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเหล่าใดมีปุริสาเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพพานคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่อิทินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้คานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและอิทินทรีย์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาอิทินทรีย์ของบุคคลใดจะเกิดคานินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาคานินทรีย์ของบุคคลใดจะเกิดปุริสินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั่นนั่นแหละแล้วปรินิพพานคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่ปุริสินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้คานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและปุริสินทรีย์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาปุริสินทรีย์ของบุคคลใดจะเกิดคานินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาคานินทรีย์ของบุคคลใดจะเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดจะเกิดคานินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพพานชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่คานินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและคานินทรีย์ก็จะเกิดอนุโลมปุจฉาคานินทรีย์ของบุคคลใดจะเกิดโสมนัสินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเหล่าใดมีคานะเกิดได้และมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติแล้วปรินิพพานคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่โสมนัสินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้คานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและโสมนัสินทรีย์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาโสมนัสินทรีย์ของบุคคลใดจะเกิดคานินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพพานโสมนัสสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่คานินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้โสมนัสสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและคานินทรีย์ก็จะเกิดอนุโลมปุจฉาคานินทรีย์ของบุคคลใดจะเกิดอุเปกขินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเหล่าใดมีคานะเกิดได้ได้มีจิตเป็นโสมนัสจากอุบัติแล้วปรินิพพานคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่อุเปกินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้คานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและอุเปกินทรีย์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาอุเปกินทรีย์ของบุคคลใดจะเกิดคานินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเราใดจักอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพพานอุเปกินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่คานินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้อุเปกินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและคานินทรีย์ก็จะเกิดอนุโลมปุจฉาคานินทรีย์ของบุคคลใดจะเกิดสัตทินทรีย์ละปัญญินทรีย์ละมนินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามนินทรีย์ของบุคคลใดจะเกิดคานินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพพานมนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่คานินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้มนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและคานินทรีย์ก็จะเกิดคานินทรียมูลกนัยจบอิทินทรียมูลกนัย283อนุโลมปุจฉาอิทินทรีย์ของบุคคลใดจะเกิดปุริสินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพพานอิทินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่ปุริสินทรีย์ไม่ใช่จะเกิด

ชีวิตินทรียมูลกนัยจบโสมนัสสินทรียมูลกนัย286อนุโลมปุจฉาโสมนัสสินทรีย์ของบุคคลใดจะเกิดอุเปกินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมจิตที่สัมปยุตด้วยโสมนัสจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นโสมนัสสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่อุเปกินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้โสมนัสสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและอุเปกินทรีย์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาอุเปกินทรีย์ของบุคคลใดจะเกิดโสมนัสสินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมจิตที่สัมปยุตด้วยอุเบกขาจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นอุเปกินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้อุเปกินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและโสมนัสสินทรีย์ก็จะเกิดอนุโลมปุจฉาโสมนัสสินทรีย์ของบุคคลใดจะเกิดสัตทินทรีย์ละปัญญินทรีย์ละมนินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามนินทรีย์ของบุคคลใดจะเกิดโสมนัสสินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมจิตที่ทำประยุทธ์ด้วยเวขาจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นมนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้มนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและโสมนัสสินทรีย์ก็จะเกิดโสมนัสสินทรียมูลกนัยจบอุเปกินทรียมูลกนัย287อนุโลมปุจฉาอุเปกินทรีย์ของบุคคลใดจะเกิดสัตทินทรีย์ละปัญญินทรีย์ละมนินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามนินทรีย์ของบุคคลใดจะเกิดอุเปกินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมจิตที่สัมปยุตด้วยโสมนัสจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นมนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่อุเปกินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้มนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและอุเปกินทรีย์ก็จะเกิดอุเปกินทรียมูลกนัยจบสัตทินทรียมูลกนัย288อนุโลมปุจฉาสัตทินทรีย์ของบุคคลใดจะเกิดปัญญินทรีย์และมนินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามนินทรีย์ของบุคคลใดจะเกิดสัตทินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่สัตทินทรียมูลกนัยจบปัญญินทรียมูลกนัย289อนุโลมปุจฉาปัญญินทรีย์ของบุคคลใดจะเกิดมนินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามนินทรีย์ของบุคคลใดจะเกิดปัญญินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปัญญินทรียมูลกนัยจบ